بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورة النساء کی لا دویم ایسوا چبدی کے احکام سلطانیہ انہیں اگر احکام چداغی تعلق دا امراو دا صلاتوینو بادشاہانو سره دی چې دا د هغې ذمهواری دي چې په خپل قوم باندې او رعیت باندې به دا احکام جاری کوي. خو په دې کې ډېر تکلیف منافقانو ته و. هغې د شریعت نه او د اسلام د قانون نډیر یریدو ادا ته یو بلاخ کاری دا نزاغی خواستونه باکی ذکر ډیر بیان کرو دیکیم ده منافقان و قسمون بیانی سلور دی روکو کی ده منافقان و سلور قسمون بیانی و منافقان دو قسمو یو د مدینه منافقان دل تاغنه یادی زګه دل تکي الله رب العزت اغي تدا شرط بدی چې کتا سو هجرت وکړه طالب مسلمانان شه او چې سو پر هجرت نه کړی تاسو مسلمانان نشه کېږي. نو دا هغه یادی چې مکه معظمه کې اول کې مؤمنان ایمان راوړل او چې کله حکم د هجرت وشو نو خلق لار مدینه ته او دی لانړو دی پاتې شو مکه کې د مشرکانو د کافرانو سره سعوذر ورطم نو بوداگان نو کمزوری ماشومان نو ناچارا و غریبانان نو ده هجرت خو عرص اسباب ور سر برابرو خو بس مکه کی ده دقی خپلو خلقو سر خوشحالو مشرکانو سر خوشحالو. دلته مدینه کې مؤمنانو کې دوه ډلې جوړې شوې. یو ډله هغه و چې هغه بدی ته مؤمنان وی چې دا خو مؤمنان دي مسلمانان دي او څنګه چې مونږ ایمان راوړې دا سیم راوړې دي. حضور چې هجرت نه وکړې دا یو ګناه پاکستان زمو دلته و چې وی بوینا دا مؤمنان ندي دا مسلمانان ندي دي چې دې مشرکانو سره په دې مکه کې خوشاله دي نو بس دې مشرکان دي که مشرکان نه نه منافقان خو دي. نو د مؤمنانو خپل مینځ کې د دې په ځبان دي اختلاف جوړ شو چې چا به تو مؤمنان وي چا به تو منافقان وي. دای ځاس اره زمانه کی اره زمانه کی داس لکه نن چې مسلمانانو کې دوه ډلې دي نو دې صلوات او سلام والے تاسو مسلمانان وي چې ګورمون زنه کوي بانګونه وایو او چې خپل کی والی دیو خپل ګری پرې خې دي بیا مسلمانان دي کنه او څوک دین اړي وته منافقان وای چې نه د دې قضیه شرک دي پیغمبر غیب دان غنی پیغمبر حاضر ناظر غنی دغه سي بغیر د پیغمبر نه نور اولیاء کرام دغه په حق کې عقیده ساتي دغه سي اختلاف مدینه کې جوړ شو نو الله رب العزت دا آیاتونه نازل کړو زور نه وکړه چې دا سوق دي چې غي تمومنان وي د ایمان شرط خو هجرت ته او غي هجرت نه وکړي سو ضرورت نشتا نو دي څنګه مومنان دي نو اول قسم به ذکر کې هغه چې دا غي په حق کې الله حکم کو چې وجنه یې چې کوم ځای کې مومه د مدینی منافقان د پاردا حکم نو چې وجنه یې دوی د پاره بالکل دا حکم نو ښا دغه چې وغلو ظالم سختی و سره کوي زورنا رټنا دا کوي خو لیکن د قتل حکم نو دا خو دغه د مکی والا ته هجرت نو کړي او پاتې دي دا غي په حق کې الله رب العزت وایي چکم دې کې مومه نو قتل کې دا ولي ځکه غریب دي مشرکانو سره امداد کا پټ پټو چې کله به داږي جنگو دو نبی له سلام سره نو ځکه چې ځان ته مسلمانان وی په مکه کې غریب سره امدادونه کول د پیسو او داسې نور الله رب العزت ځکه وی چې هغه ته هم تاسو مسلمانان وای او منافقان دي دو قسمه بیانې چې سره حکم د قتل نشتا ګور دي په دې مکه کې داسې کافرانو مو چې دا غيو د نبی له سلام په وخت کې ومینز کی او وعده شیو و یو وقت کی او غی بلکل پاغی وعده باندی پابندو اغی تبی معاہدین وی چی دید پیغمبر سره وعده کړی دا چی نبا منگ جنگ کو تا سرا انبا چال امداد ورکو پس بنو خزاعا دیو قبیلوا دا دا پیغمبر معاہدینو خواه نو کله چې پا مکا کی با پچا بانده رو براغه او یار برالا دا مسلمانانو دا طرفنا دا پیغمبر دا طرفنا ناغی بزر لڑنو بنو خداعاو سر بکین استو ولی پویده با چه دا دیو داغی خویو بل سر وعده دا کنا چې موږ دې سره کینو نو په موږ به څو غم غرض نه کوي دا چلی اعلان وکړو نور به غیلا منډ کړه ځین منافقانو کې همدا څه خلقو چې دې به هغه بنو خزاع او سره مرګري شو نو حکم راغی چې دې څه سموای زکه چې دې غی سره مرګري شو ویډیو دا غیو د پیغمبر میان کې خواځه شوې ده نکوس پتا سو ورزینو نقصان برازی په وعده کې دي ته سموایا دیم قسم هغه منافقان چری ټیم پاسې کو اغي براله مومنان ته به چې مونږه جنگ نکو مونږ له امن راکه مونږ بالکل تاسو سره جنگ نکوس تاسو مقابله کې چاله امداد نور کو مونږ له امن راکې وصلی به کې خو دې لاسونه به اوچت کړو نو الله حکم چې دې لوم امن ورکې دا دوه قسمه به بیانې میانس کې چې دې له امن دې دې سره حکم د قتل نشته اخیری سلورم قسم بیانې چې ټولو کې سرکشا او ټولو کې ظالمان او دوکمار او غداران دي نو هغه سره هم حکم د قتل دی بس نو اول او اخر کې د قتل حکم کو امین کی او دوه قسمو چې هغه معاف کړو چې بس دې تاسو مو آئے نو روکه کې د منافقان د سلور قسمو بیانې او هغه مراد دي چې کوم مکه کې وها فما لكم في المنافقين فئتين سديتا سولر اي مؤمنانو چې په حق د منافقانو کې دوه ډلې شوې څوک وته مؤمنان وي خپل مرګري وته وي او مسلمانان وته وي اسوک وته منافقان وي ته اختلاف ولې جوړ شو فلا ور قسم بما كسبوا اخو الله لا کړی یوم انا ذا هل کړی الذي لرا په سبب دا عمل چې دې کړی دي کوم مشرکان لمدت ور کی پټ پټ ها اذه معنا ارکسهم ول ټکړی دي ول ټکړی دي مخکې دي مؤمنان وو خو سولټ شو لکه د مرتد خلقو په شان ته د ریکس دا معنا ده نبی علیہ السلام یو وخت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته وی چې مالکانی وګوره مالکانی وګوره زه او داس ماتو ما چې استنجا په حکم ما تک اوله استنجا د کانو راغلی دا اصل عبد الله ابن مسعود چې راغې دوه کانی راوړو او یو یې غوشو یې راوړو وچ غوشو یې نبی علیہ السلام کانی واغستو او غیو غردو وی هازا رکسون وی هازا رکسون داغو پلیت تے نو رکسی وطا ولی ہوئی رکسی وطا زکا ہوئی چی دادی ساروی فراک کڑے دے فراک نو بیئے رستو غردول دی نو آغا وچ شوی دی نو مانا دا اولتوالی پا گرالا کنخا چی دی نو خو بیا دغا جوړ شوی دی نو اللہ رب العزت زکوی چی دی خو بیا اولتا شوی دی دی خو بیا دی اسلام ناوڑی دلی دی نو دی پا حق کتا سوائی چی مونگا تا دا مونگ مرگری دی واللہو ارکسهم بما کسبون اللہ حلکڑی دی لرا یا التکڑی دی لرا پس وفداغ عمل چیزی کردین اتریدونا ان تحدو من اضل اللہ اے مومنانو تاس دائرہ دکوین چی نمکی دے دا ہدایت نمکی دے دا ایمان اغه چا ته چې الله گمراه کړی دي هغه ته د هدایت نوم ګده هغه ته مهتدین وای چې د هدایت والا خلق دي اده مؤمنان دي اغه الله گمراه کړی دي نو تاسو ته صلی الله نوم ګده او من یذلل الله فلن تجد له سبیلا اغه څوک چې الله گمراه کړي تبا نمومی داغ دا پارس دین داغ دین نی بیا چې سکه نو ټوله بي ديني ده. دویم زجر دا خو یو حال چې مومنان دي ته ټول یو موټی شي او دي ته منافقان وای هغه کې د ایمان سړي او دویم الله وی تاسو دا غي د نیت نه نه خبر زی د نیت نه خبر يم چې تاسو په حق کې تاسو په حق کې دا غي سن نظریه ده اغی کم ایرادا دا ودو لو تکفرون دغا خلق ارمان کئی و محبت کئی چه شیطا سو کافران اغی ستا دو کپر پتما دی او پہ انتظار دی چی دیبا مونگ سر بیا غزور دین تر آوڑی او بیا با مکہ کی مونگ ٹول یو شانتیو لکا بخواچی یو شانتیو خوا اغی پا دیتا ما دی ارمان کوي چې شیطان سو کافران کما کفرو څنګه غي کافران شي وي فتكونو نسوان شیطان سو برابر هغه مساوات راولي ښا او مساوات څه مطلب چې یو ځل ودا سکیږي ښا چې دا زمون دارونه بایګان چې دي کنه چتلی دی مدینه تا خپل کله پرې خځه خپل خلق پرې خځه دي چر کله نه یوزل برازی واپس او بیا مون سره زور دین قبلې فتكونو نسوان اوی په دې تما دي ښا فلا تتخذو منهم اولیاء منی سے ذینا دوستان دي تمرګریو نو آیا دي ته دوستان اونو آیا حتا یهاجروا فی سبیل اللہ ہاں الب او توای چې دی هجرت کی د الله په لار کې د قشرت الله کې هو دو چې سو پور دی نذیر اغلی مدینه تا تک از نور مومنان او مهاجرین رضی تب دوستان نو اے دی تو مرګر نو اے فین تولوا پس که جریدی انکار کوي د هجرتنا چې موږ خپل ذکر نه پریدو موږ خپل مشران نه پریدو موږ سلیواني شخوی نیو که انکار کوي د هجرتنا فخذوهم نسی دی لرا وقتلوهم او قتل کئی دی لرا حیثو وجدتموهم کمزی چی امیمی دی لرا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا امني سيد الدين نسوک دوستونو مددگار تا ول قسم چې دی په حق کې سخت فیصله وشو الله طرفنا ځکه چې داغي هغه دښمنی ذکر کړ کنه ګور چې زادو په حق کې هغه څنګه اراده لري استاد د کفر کوشش کوي ازادو تخپل مرګري وای ها هغه دوه قسمت نه ود جدا کوي چې او دوه قسمت دي پکې هغه سره به جنگ نه کوي هغه له به امن ښه اول قسم هغه دي چې هغه تللی دي او هغه خلق سره یو ځای شوی دي او ناس دي چستاسو داغی پمیند کے معاہدہ دا چغیتا معاہدین ویلشی دی کافرانو لیکن معاہدین دی پیغمبر سرے چکا معاہدہ کلیو پاغی پابند دی نو کاغی سرے سو کلالو او یوزیشو بیاو تصوبان آیا اِلَّا الَّذِينَا مَگَرْنَا وَكَسَان يَسُلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ چیوزی شی مرگری شی اغی قوم سرا بینکم و بینم میساقن چستاسو داری میان کی وعدہ شویدان او اغا وعدہ پا دی باندی دی پا اغی پابندی نو دا تینا جدا شو دی لامن دی ادویم قسم او جاؤوکم یا راشدی تاستا مخامخ حسرت صدورهم چتنگشوی سینی اوزلون ددی ان یقاتلوکم نتاستر جنگ کئی او یقاتلو قومهم انا دیخ پل قوم سر جنگ کئی نمو منانو سر جنگ کئی نو کافرانو سر بس داغی زلون تنگ دی اغیوی چه بس مونگ وقتی رو ٹیم پاس کو مونگا ایچا سرا دشمنی نشتا دی او جنگ نشتا دی بس زلون تنگ نتاو سر جنگ کئی او نقبل قوم سر جنگ کئی ندیلم امن ورکے دیتا سموائیں ندی مومنانو کی امبازی کنا جذباتیانی نبازی فکیو کنا خوا حقیبوی دا اسی کور دی یریگی نسی یری ندا سی وی چی مونگتاو سر جنگ نکو نمونگ بلچا سر آمونگا بس نلیانا بولی عزت روست ہوئی چی گورا مادتا ہوئی چی دیتی نجودا کے دی مقتل ہوئے اللہ اوی دا خما کم زوری کری دی ماوالا پزل کے روبا چولے دی کچر دی لما پزل کے بہادری و شجاعت ورکو او دی لما زور و غلبہ ورکلا بیا وو تټین شه تاسو نو دې جذبې نه کار اخلي ښا دا غي خلق ته زور نه کوي چری دې چې نه نه دا اسمون سره دوکا کوي او الله وي ولو شاء الله او کچره الله خو خوي لسلتهم علیکم دا کافران به په تاسو باندې غالب کړیو فلقاتلوکم دیو بیا تاسو سره جنگ کو بیا به امن ناغستو څنګه زور بو کنه د دی ښا خامخا به تاسو سره جنگ الله وی چې ما کمزوري کړی دي او مال په لکه را چولې ده نو مافیا کې کنه ها تاسو ته سنوینو پنه تزلو کوم کچری دې تاسو نه ډډی تکیږي بیر تکیږي سنگا فلم یقاتلوکم تاو سر جنگ نکی والقو الیکم السلام او پیشکی تاو ستا روغ و صلحا روغ و صلح خبر کی چیرم دمونگا تاو سر روغ دا مونگ با یوبل تسنو آئیو کرن ایدو رکار کی فما جعل اللہ لکم علیم سبیلا ندګر ذول الله تاسو لپاره پدی باندې سو دلیل او سو حجت کته ځی سره جنگ کوي نو به دلیل ولګی آیا ښا تاسو سره دلیل نشته دی نو دا هغه دوه قسمو چې دی له حکم د امن راغې ښا سلورم قسم ذکر کوي چې هغه ټولو کې خطرناک دی او غی سر دقا سی دا قتل حکم دے لکا مخ کے چوئے خواہ ستجدونا آخرین اممو میں تاسو نور منافقان یریدونا ان یأمنوکم اگر دیر سیاسی دی خواہ اگر ادلری چستانو سنوم زان پا امن کیم تاستاموی چمون جنگ نکو دمونگو تاستیو بل سر صلح هذا اروغ ان يامنوا ويامنوا قومهم هل تدخل قوم كافرون سرهم امن حاصل کی چمو استاد مرغریو او تاسو سرهیو نو ګور تاریخ مرغری دی نو تاریخ او تاسو هم سنوي تاریخ ولا سم امن ورکړی دی کنا او دی په لږ مسلمانان نه امن حاصل کو دوارو طرف انہیں امن حاصل کو او خلق بے اعتبار دے خوا دا ٹول چل والکی خوا ولی کلما ردو الی الفتنتی ہر وقت کی چیدی واپس کلیشی شرکتا چیغی سر لارشی هغه سره کینی کنه مشرکانو سره پور کی صوفیها نو ډیر تیز کړي شي ډیر تیز کړي شي ها دومره سپیډ پکې واچي چې ری بیا تاسو ته داسې غوسه ای چې تاسو وینو ته تګی ناشتي پور کی صوفیها ډیر تیز کړي شي پاره کې دا ټولو کې خطرناک دي ښا دی په دوکا کې کار کوي فلمیا تذلوکم کذی استا سنا ډډ نکولا لاس ناغستل ویل کویلکم السلام او تاسو ته د صلح خبره نکولی ویکفو ایدیهم او تاسو لاسونه نه بندول استا سنا فخذوهم نسذي لرا وقتلوهم او قتل كذي لرا حيث سقفتمهم كم ذي چومو مي ذي لرا واولائكم او ذا منافقان چذي تاستوهم اي مؤمنانو جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا من در قلية تاسولا پذي باندي حجت كارا کتا سو قتلوي تاسو ته بدی کې څه ګناه نشته څه جرم نشته بالکل اجازه ته ها الله طرفنا دا زبردست حجت شي کنه ها چې ګوره دې یغي سره ناشتی او چې یغي پکې بارود واچي او تیز دی کې تیز دی کنه بیا تاسو ته داسې چې بس دغه خلق ډیر خطرناک دی ذی سرهم حکم ذا قتل خا ذا سلور قسمه ذا منافقانو بیانو فما لکم فی المنافقین فئتین صدیتا سلرائی مومنانو چی پا حق ذا منافقانو کی دوڑلی شوئن فاللہو ارکسهم بما کسبو ذی خو اللہ لکڑی دی اول تکڑی دی داغی عمل دو جنا چی دی کئی مشرکانو سر جون تیری اغی سر خوشحال دی او کل چی اغی تاو سر جنگ کئی نو دیو سر مدد کئی بما کسب اتا سو بکی لاوائی چی دا زمونگ مرگری دی اتوری دونا تا سو اراده لره اے مومنانو انتہ دو من اضل اللہ چنوم د هدایت کې د هغه چاته چې الله گمراه کړی دي دي ته مؤمنان وای دي ته مرګري وای هغه څوک چې الله گمراه کی فلن تجد له سبیلا تو چرې نومې د پارس دین ودو اغیدار مان کوي لو تکفرونا کاش چې تاسو هم کافران شئ او واپس کلی تراشه کما کفرو لک سنگ چیزی کافران شوی دی فتکونو نسوا ان نشیو تازو ٹول یوشان پا کفر کی تاغی خدای را دداو دای خیال لستازو پا حق کی خوا فلا تتخیزو منم اولیاء منی سید دینا زن لا دوستان دستازو مرگری ندی حتا یهاجروا فی سبیل اللہ ہاں ترے پوری کی ہجرت کی دا اللہ پلار کی سنچ نور مومنان کڑے دی دیو مدینی تراشی او مهاجرین شیم بیا بالکل تاسو مرګی پین تولو ک انکار کی دی ہجرت نا فخذوهم نسدی لرا وقتلوهم او قتل ک دی لرا حيث وجدتموهم کم دے کی چومو میں دی لرن ولا تتخذو منهم وليا او منی سے ذینا سوک دوستو ولا نصیرن ان سوک مددگار الا الذين يصلون هم اگر اگر کافرن چغی لاڑو ایوزے شو الى قوم داس یو قوم سرا بینکم و بینهم میثاق چستا سو داغی پیمین کی وعدہ دا دیر پخوانے اگر کاغم مشرکان دی بنو خزاعہ خو پیغمبر سره وعده کړی و او پاغي پابندی نو چې کوم خلک غي سره لاړو مرګري شو نو بس دې ته سموای چې غدر رانش دوکران دا یو ډول ده او جاو کوم حسرت صدورم یا راشی دی تاوستا مخامخ او تنگشوی ظلون دی دسنا ایو قاتلو کم تدینا چی تاوستا روم جنگ نکی او یو قاتلو قوم هم انخ پل قوم سر جنگ کی اگی وقت تیری او ستاسو نم امن واریو داغینا نزی که وچاویلیو چننا تا دیئے سے چل جوڑ کرے او وجنبے نو اللہوی ولو سکھا اللہو قد اللہ خوخوے لسلتهم علیکم دیبے غالب کڑیو پتا سباندی دیبے دورور کڑیو پتا سباندی فلقاتلوکم دیبا تاس سر جنگ کاؤں او تاسو با سر بیانشکولے گوارے ناکو اللہ کم دوری کڑی دی ازرونو کیولا رو بچولے دی د شرک پوجا باندې چې الله تسوی نو خبره منه کنه ښا هغه دادا پنه تذلوکم کذی استاسنا ډډی تذی بیر تذی فلم یو قاتلوکم جنگ نکی تاسو سره وال قویلکم السلام اوروان دکی تاسو ته د صلح خبره اما جعل الله لكم علیهم سبیلا نده درکل اللہ تاسولان پا دیبان دیس دلیل اسی و سر جنگ کوئے شرعان خطاو سر سر دلیل نیشتا کنا خوا نده دو قسم لامنو خوا سلورم قسم ستجیدونا آخرین زردہ چوبم میتاسو نور منافقان یریدونا یأمنوکم دا غی دا اراده دا چه ستاسو نوم امن غواری چه گره مونگا ستاسو یو برسا جنگ با نیخا وی آمنو قوم هم او امن حاصلی دخپل قوم نهم زن تیلار پاکی کرد کلما ردو الی الفتنتی خواه نقصان خدا دکنه گورا اثر کشی خدا دکنه چکم وقت کی دی واپس کړی شي شرک ته اغي سره کینه پاسي او اغي سره په یو تعلیو خوري کنا نو ور کی صوفیها هغه شرک کی داسې تیز شي کنا ولی هر مجلس لره تاثیر دی کنا کوم واحدین سره کیناستنو په توحید کې وداس شي انو چې مشرکین سره کیناستنو په شرک کې وداس شي نه پور کی صوفیہ تیز کلی شپاوی پہل لمیان تذلوکم قدیستا سنا لاسناغستو ڈڑی تکی دلنا ویلقوی لیکم السلام او نیڑوان دی کولتا ستا دا صلح خبری ویکفو ایدیام انی بندو اللہ سنخ پلستا سنا فخضوهم نسی دی لرا وقتلوهم قتل کہہ دی لرا حیثو سقبتموم کم دے چی قابو کہہ دی لرا اولائیکم او دا قسم منافقان چی دی تاوستویم اے مومنانو جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا مونگ درکڑے تاسو لرا پدیبان دی دلیل خکارا آخر